galegos no baix. Bueno, pues vámonos ir a capital de Ribeira Sacra, vámonos ir concretamente a Monforte de Lemos. E vamos a ese apartado de quen che preguntou. Porque vamos a recibir a Xosé Manuel con este tema de Radio COS, Ven bailar Carmiña Carmela. Vale. Así que, muy buenas tardes, Xosé Manuel. Buenas tardes, compañeros. Por un momento pensé que estaba conectando con una radio soviética. ¿Por? Porque parecía una polca. Ah, ven bailar bueno. Conmigo, Carmiña Carmela. Madre, Radio COS. En medio de seda. Radio COS. Y cosas ahí bailar, dan ya para arriba. Sí. Interprétanos de este xeito, Radio COS. Sí, sí, está sí. Ya, está muy bien, está muy bien. Vale. Sí. Pues, pero parece che ben, así... parece che ben esta nosa entrada para darche a benvida, ¿no? Pero, mira, perfecta, ¿eh? Vale, muy bien. Sí. Eu non lo faría mellor. Por moi boas tardes, José Manuel. Boas tardes. A ver que nos estáis preparado para hoxe. Gracias por ese recibimiento. Así cheo de enerxía. Bueno, eso é para que remates, seguro que estás probando o estás cocendo e outras historias, entonces... Claro, claro. Vale. Para darche ánimos. Exactamente. Que vos ia dicir? Dime. Hoxe vou reaproveitar un debuxo que publiquei no Galicia Confidencial para colgalo, sabes que sempre poñemos un debuxo, sí. Para colgalo hoxe co gallo de que onte foi o día de Rosalía. Sí, vale. Entonces, sí, sí, me parece... Vou subir antes de nada, xa. Me parece no que xa lle dixen eu me gusta nun sitio que apareceu por aí. Sí. Avíchelo, non? Xa, sí. Me parece. Non te podo dicir exactamente. Pero sí que é certo é que... bueno, tú xa sabes que eu eso pirateo e poño nun blog que lle chaman Galegos Novais. Sí, como ten que ser. Vale. Porque aquel, o Galegos Novais, o blog, o diario de sesións. Sí, sí, sí, sí. Por así decirlo, destes non políticos. Sí. Que dan conta de acontecidos no país. Sí, señor. De todo o que ferve en esta tan creativa Galicia, no ambiente cultural, político, social. Muy bien. Pues es... ahí vai, é moi ben. Moi ben. Vale. Moi ben me parece. Pues eso faremos. Aparte de que xa sabes ti que agradecemosche moitísimo que ti sempre nos axudas a que todo isto funcione dese xeito. Además, temos felicitacións por todos os lados, dicen bueno, últimamente. Sí. Bueno, pues eso, que non paren. Nas que, nas que ti tamén participas, lóxicamente. Correcto. Aí está o debuxo. Vale. Rosalía sempre viva. Como sabedes, onte foi o día de Rosalía... que se celebrou en moitísimos concellos de aquí de Galicia, sí, sí. Que, pues, viría a ser, bueno, 179 anos exactamente. Se cumprían do nacemento de Rosalía. O sea, imaginade vos que vivise. Que precisamente... Sempre, pero sempre vive. Sí, sí. No noso imaginario, no noso... repertorio de ilustres, aí vivirá sempre ela e a súa obra. Desde logo. Oi, ten un mofletes moi bonitos. Sí, puxenlle. Sí. Pues, sí. Non busqué galega, pero aí foi unha licencia que me permitín. Sí, poñelle os coloretes. Sí, sí, claro. Normalmente a galega leva como coloretes na cara, e son correcto, naturales. Correcto, e aínda que sabemos da súa biografía que tivo pois unha vida un pouco triste, non só pola melancolía e morriña moi galega, senón pola vida que lle tocou vivir, etcétera, sen entrar en detalles, pois aquí pois puxen nun día alegre, sí, claro. Cun sorriso, e co colorete. E un pelo moi... E un pelo que... moi nacionalista. Todo, ¿no? Sí. Correcto. É que a xente o mire no Facebook. Sí, señor. E voy a explicar todo, ¿verdade? Sí, señor. Que o miren, exactamente. Que se é que lle den o me gusta. Exactamente. Bueno, pois varias cousas. Dinos. Señor. Bien, dos noticias de alcance comunitario, de alcance de país Galicia, que bueno, que son creo que muy importantes, no sé si tiveste ocasión de coñecelas, pero si no, comento vos. Unha ten que ver co turismo, outra ten que ver cos investimentos. O sea que eu creo que son dúas moi boas novas desta semana a nivel Galicia. A de turismo é que a Xunta... no Departamento de Turismo da Xunta vai fazer unha campaña contra o fraude e as malas prácticas. O sea que se vai poñer as botas e vai sacar á rúa os inspectores. Vale. Haberá controis. Pero hainos. De guías. Pero hainos, non? Hainos, sí. Ah, vale, a verdad vale. Que hasta ahora os houbo, pero se cabe este ano vai haber, este 2016 vai ser, digamos, ano récord en inspeccións. O sea, que desde aquí se nos coitan pois instalacións, establecementos, hosteleiros, pois que os aiban. E os que andan de forma clandestina, pois que teñan cuidado, que tamén que se poñan o día, que bueno, o que cesen actividade, o que estén en regla, que se poñan en regla, vamos. Habrá controis de guías, xente que exerce de guía de forma clandestina e sen título, que os hai, sabes? Sí, sí. E tamén de apartamentos clandestinos que hai na internet. Tamén aloxamentos que se anuncian como tal, non están pagando impostos, nin reúnen os mínimos de... Os mínimos necesarios para... Necesarios para ejercer todo eso. Aloxar a xente. Vale, o Corpo vale. Inspectores da Xunta fará máis intervencións que nunca, como vos dixen. Vale, vale. Búscase garantir e conseguir obxectivos de calidade e de excelencia. O sea que as inspeccións son para que se o turismo galego está tendo tan boa fama, non deixe de tela e cada vez veña máis xente e quede máis contenta, evidentemente, cos servizos que se lle prestan. Perfecto. O turismo, non é unha broma, aporta unha novena parte do Producto Interior Bruto de Galicia. Carai. En o 2015 houve un récord de turistas. Entón, claro, quédense consolidar estes datos e quédese eso, pues, mellorar, buscar a excelencia. E para buscar a excelencia, pues, hai que perseguir o fraude, perseguir a trapallada, se me permitir esa expresión, e é supervisar que todos os establecementos reúnen uns mínimos e que podan pois dar un servicio de calidade a todo o turista que nos visite. Muy bien. A previsión é que, imaginadvos a media, haxa unhas 266 visitas semanais, vale, a establecementos do gremio. O sea que hai un desembarco de inspectores importante. O sea, muy que desde aquí que sirva como alerta, pero tamén que sirva como garantía para os que reúnen todas estas condicións, pois, bueno, estén tranquilos e pase o inspector e quede todo debidamente certificado. Perfecto. Eso por un lado. Veña. Que máis? A ver. Nos investimentos. Pois o presidente, o señor Feijóo, e o conselleiro de Economía, Francisco Conde, sí, despois da nunha rolda de prensa, despois do Consello do Consello da Xunta, anunciaron unha boa nova para Galicia e para, neste caso, para Lugo, para o interior de Galicia e para a provincia de Lugo. Indra e Inaer ganan ya partida a Boeing e a Airbus para a construción de drones nas Rozas. A Xunta aumenta de 25 a 40 millóns o seu investimento para que Galicia sexa un centro de fabricación e comercialización de avións non tripulados do Estado, os coñecidos drones que están tan de moda e que parece que vai eso pa diante como a informática. O sea que é un nicho de mercado e ten moitísimo futuro. Sí. As multinacionais Indra, española, e Inaer, australiana, serán as encargadas, pois, de poñer en marcha este parque tecnolóxico de avións non tripulados no aeródromo das Rozas, que sabedes está en Lugo. Ademais de construir tres prototipos, un helicóptero non tripulado, a loita contra os lumes, un avión non tripulado e un vehículo mariño non tripulado, o acordo tamén contempla poñer en marcha un parque industrial especializado en aeronáutica. Que haxa un edificio, edificios adaptados, que haxa un centro tecnolóxico, e tamén un hangar, unha unidade de instrucción para pilotaxe destes trebellos, non sei a palabra, poñémoslle trebellos. Vale. Utilidades destes trebellos, entre outras, gestión do territorio, prevención de lumes, gestión de biomasa, salvamento marítimo, loita contra o furtivismo, vigilancia costeira, xa que hoxe en día están, digamos, aínda explotando estes trebellos, pero bueno, igual que os móviles e todas as aplicacións móviles e todo o que é a tecnoloxía en sí, sí, ten un futuro máis que probado. E os drones, pois, sei que sí, con todas estas utilidades, o potencial de mellora, de perfeccionamento de utilidades que van ter, pois, danos a pensar que, bueno, que é un investimento moi interesante, que ten garantías, e que, bueno, que vai traer traballo ao interior de Galicia, a Lugo concretamente, e que, bueno, incluso se fala xa de uns 600 postos de traballo directos e indirectos. Ajá. Que boa falta fan. Desde aquí, bueno, pues aplaudimos o acordo. Sí, viva os drones. Sí, que vivan. É unha cosa moi importante. Que medren os drones. Sí. Outro día decíame, falando de drones, decíame, un tipo decíame por outro, que andaba así un pouco chiribí. Sí. Dicíame, este ten un techo, un dron na cabeza. O sea que o concepto dron xa está instalado ata nas clases baixas. Vale. O sea que é unha modernidade, unha cousa pois que para nós queda bastante aínda lonxe, pero puca broma. Ata na Ribeira Sacra xa se empezan a ver en pois para aplicacións no tema da viticultura. Sí. Xa o temos comentado, non vimos pararnos no tema, pero sí, o sea que os drones, vivan os drones. Sí, sí. Que fabrique moitos. Moi ben. Como cousa curiosa. Dinos. Non sei se oíste falar, xa pasou o entroido, sabémolo. Sí. Pero pasou tamén, foi pasando, non se esqueceu, non? Pero digamos que xa foi quedado un pouco enterrado na actualidade, o tema dos tirititeiros de Madrid. Sí. Pois, tirititeiros de Madrid, toda a polémica, ao final deixaron os libres, e, bueno, a ver ao final a Audiencia Nacional que fai con eles. Vale. Pois resulta, non che o comentareo, por iso vos pregunto, igual vos chegou por outras vías. En Ourense, no entroido de Ourense, sí, houve un rapaz con moita sorna, moita retranca, como somos nós, que se disfrazou de tirititeiro. Elevaba un cartel co lema Gora Alcaeta. Se facía un pouco, pois, arromedaba ou disfrazábase ou intentaba criticar todo o que pasara cos tiriteiros. O asunto, sí. Pois ben, parárono e identificárono durante as festas do Antoído en Ourense por ir co disfrace de tiriteiro e o cartel co lema ese. Identificárono, non chegaron a deter, pero identificárono. O tema chegou ao xulgado de instrución número 3 de Ourense, uh-huh. E agora a xuiz Eva Armesto decidiu inhibirse no caso, non lle debe corresponder por competencia, e pasa a Audiencia Nacional a Madrid, como outras moitas causas, entón terá que ser a Audiencia Nacional de Madrid a que dictamine se a conducta deste ourensán é constitutiva ou non de delito. Uh-huh. Xa veres, por parodiar, por arremedar, os tiriteiros tan polemizados, pero haberá un non fiscal... digo polémicos, digo polemizados, sí, en Madrid, no Concello de Madrid, por a actuación esa que deu tanto que falar e que tivo tanta trascendencia, tanto ruido político. Pero, haberá, claro, algún fiscal que se atreva? Eu creo que non, ao final volverá, picharán o tema, e queda nunha anécdota, pero bueno, xa lle fan pasar medo ao rapaz. Por eso os mandan a Madrid, para que xa non xa se perda. Non sei. A verdade é que tanto papel unha, somos como parece aquí, unha parvada impresionante. Eso, somos un país de trapalleiros. Sí, sí, isto é que non sei como chega xa a este punto. Veña, continúa. Que máis? Sí. Ribeira Sacra, a ver, que conservamos contra Ribeira Sacra? Oxe, mira, oxe deixamos Ribeira Sacra para o final. A ver. Cousas interesantes esta fin de semana, hai unha feira de mulleres emprendedoras aquí no, na Praza de Abasto. ¿Ah? Abastos. Organiza o Concello e a Asociación de Empresarias de Lugo. Xa se presentou en rolda de prensa a Feira do Viño de Chantada, que será do 11 ao 13 de marzo. Xa sabemos que é o pregoeiro, será Ramón Villares, o historiador Ramón Villares. A Feira de Chantada sí que se sempre outou e respetou por traer pregoeiros do ámbito intelectual, uh-huh, seguiu facendo. Uh-huh. Será 34 edición, uh-huh, e haberá 13 adegas participantes. Olé. Xa, xa adiante se crede, xa vos pasarei algún contacto para falar con él ou, sí, sí, ou comentar o tema do programa. Pero bueno, queda presentada. É a primeira das feiras do viño a que, uh-huh, abra a veda. Sí, sí, sí, sí. Mirade o que faltan 2 semanas. E despois ven a de Iocarón, tamén a de Sober. Despois ven a de Sober, o 09-20, e despois de Semana Santa, sí, ven a de Quiroga. A Quiroga. Exactamente, bueno, despois xa ata maio ven a do Ribeiro, non sei se hai alguna no mes de abril, se hai alguna. Sí, sí, sí. Primeiro de maio é a do Ribeiro. Ajá. Que máis? Tamén importante foi aquí nesta zona, no sur de Lugo, esta semana, a viaxe simbólica Lugo-Monforte que fixeron políticos representantes do mundo empresarial, social e sindical da provincia de Lugo. Uh-huh. A plataforma Lugo non perdas o tren organizou esta viaxe simbólica na que, bueno, todos estes persoeiros colleron o tren en Lugo e fixeron a viaxe ata Monforte. Ata Monforte. E Monforte, pois, na saída e na chegada, desplegaron as pancartas Lugo non perdas o tren, e con esta viaxe simbólica, este lema desta plataforma, o que se pretende ter, pois, un tren e servizos acordes ao século XXI que vivimos, e non este tren locomotora de carbón, se pode dicir, que nos une con Lugo, que dá pena velo. Sí. Pide melloras ferroviarias para a provincia, porque estamos, xa vos digo, estamos na Idade Media, sí, mellora de cercanías, mellora das conexións con Madrid e Barcelona, melloras coa conexión de conexión coa meseta en xeral, incluso acceso a unha vía rápida para chegar ao FEBE que comunica toda a Franxa Cantábrica, e tamén no tema do transporte de mercancías, que tamén está anticuado, anticuadísimo. Entón, pois, reivindicaban eso. Muy ben. Como houve bastante quórum e unión, xa vos digo, tanto políticos, representantes do mundo empresarial, social e sindical de Lugo, pois reivindicaron dende esta provincia que se a xente mire un pouco para Lugo. Lugo tamén existe e o tren é necesario. Non se pode deixar aí abandonar e perder. Así que estaban aí os políticos e todo eso, dándose... Non querían perder o tren. Pero dándose cotazos a ver quen sería na foto, non? Home, eso non o vin eu en primeiro plano. Eu imagino-me. Eso ás veces pasa, non sei se foi o caso. Ah, bueno, que eran? Había empresarios e políticos ou...? Sí. Había de todo, todos, ¿no? Todos, sí. No, de todos, incluso... Claro. Colexios profesionais, colexios da, como colexio de abogados, os sindicatos. Bueno, a ver se si sirve entonces de... Un pouco, sí, de todos os sectores. Así que ese é o Xangai en Galicia, non? Algo así, Eu collino moi poucas veces, pero, bueno, xa vos digo, que non está, unha liña que non está electrificada. Onde estamos? Claro. Non está electrificada. Pero existe o gasoil. Claro, claro. É que eso a quen se lle conte, Hombre. AVE, non sei cantos kilómetros de AVE, aquí para ir a Coruña... Sí, un FEBE. Para Coruña, sendo o máis rápido, Monforte-Coruña, Monforte-Lugo-Coruña, pois colle, tens que coller o que ven de Madrid ou de Barcelona, sí. Collelo Monforte, ir a Ourense, de Ourense despois subir para arriba a Santiago e a Coruña. Mira que volta. Sí. Carai. Dixe que volta, hai que dar. E senón, pois, tamén desde de Monforte podes que lleo que ven de Barcelona que vai a Coruña, non? Exactamente. O vi hasta aquí, e coller o outro, pero bueno. Que vai, vai a Monforte. Vai lento, e bueno, é outra opción, pero... Pidindo permiso para poder pasar en todos os sitios. Prácticamente. Estacións de apeadeiros. Prácticamente. Última cousa curiosa aquí da Ribeira Sacra. Sí, señor, a ver. Unha fabada de Monforte entre as mellores de fora de Asturias. Ostras. Se oíste. Sí, señor. Sí, señor, sí, oímos. O Bar Plaza de Monforte clasificouse este luns entre os finalistas do certame gastronómico a mellor fabada do mundo, un certame que organiza o Concello Asturiano de Vía Viciosa e a empresa de xestión de eventos gastronómicos Gustatio. O negocio monfortino quedou de terceiro entre nove restaurantes non asturianos que se presentaban ao concurso. O primeiro foi para Casa Zapico de Toledo, o segundo Casa Hortense de Madrid, e o terceiro para o Bar Plaza daqui de Monforte. Cool, xa que entre 87 restaurantes quedou entre os nove. Entre eses nove quedou entre os tres. Entón, eso permite que chegar á final, que será o día 5 de abril en Villaviciosa, e aí sí que estes tres finalistas, entre esos de Monforte, xa competirá cos restaurantes asturianos, clasificados nos primeiros postos no primeiro posto de esa eliminatoria. Uh-huh. O sea que hai unha eliminatoria para asturianos e unha eliminatoria para non asturianos. Uh-huh. Entre os non asturianos foise colando hasta eses tres. Está dentro de ese estrés que ahora competirá con los asturianos. Uh-huh. Que se entiende que los asturianos son los anfitrios, son los que tienen el plato propio da fabada. Uh-huh. Entonces, ya estás dentro de los 3 millones de España como no asturiano en hacer la fabada. A ver ahora qué sorte corre ya en este puesto final. Pero llegar aquí tiene mucho mérito. La verdad es que está recibiendo muchísimas felicitaciones. A mí no me gustan las fabas. Por eso nunca la probei. Sí, voy a decir a alguén. Porque deben ter unha peculiaridade airosa, non? Pues mira, entre elas, comenta Voz de Galicia, que son fabas de Lourenzá, sí. As mellores seica para facer as fabadas. Sí, sí. Da variedade coñecida como faba galaica, pues tamén debe ser unha faba premium. Ajá. Diu cociñeiro, eso supoño que xa é para barrer para Monforte, claro. Que fai a fabada ca auga da traída municipal de Monforte, que é unha auga moi boa. Ajá. Eso supoño que xa é barrer para casa e quedar ben, claro. No concello. Sí, hombre, para quedar, hombre. Porque claro, sí, claro. Sí, porque ir a buscar ao cabe non cabe lugar. Sí, sí. Non. Nunca mellor dito. Entonces, pues, outra cousa interesante, se falades con Beatriz, bueno, estará orgullosísima, sí. De que, bueno, un bar de Lugo, un bar de Monforte, un bar da asociación, pois chegue hasta este punto a este e consiga, sí, estos, sí, méritos. Claro, esto, sí. Di moito do restaurante. Sí, se vides, por aquí xa vos levarei eu. Da asociación. Porque pon tapa de fabada, claro. Pero bueno, tamén se pode comer. Claro, chegou aquí é por algo. Claro. Sí, señor. Sí. Además, precisamente por eso mencionades. Sí. Bueno, e para rematar, dinos, coa axuda do noso técnico, vai unha pincelada final, unha musiquiña desa, sí, desa de final. Moi ben. Como está de moda e actualidade tamén o tema dos pactos. Pactos, sí, sí, pactos, pactos, sí, tanto, ¿no? Pactar, levan pacto pa aquí, pacto palabra con esta, la co, sí, outro, sí, sí. Pa ao final acabar en vía morta, parece ser, non? Sí, que non ten nada que ver cos patos que andan. Non ten nada que ver cos patos, sí, efectivamente. Sí, os patos que andan aí pola... Sí, sí. Pois falando de pactos e de negociacións, sí, eu vou deixar unha pincelada final. Negociacións, a ver, sabemos que as negociacións agora son o titular da actualidade política. Na vida temos ás veces que dar solucións a situacións conflictivas. Para iso compre aplicar a diplomacia, sempre como primeira opción, sí, escapando da, do uso da ameaza, da forza, como armas de intimidación e persuasión. Eso está claro, a violencia nunca. Hai que ser diplomático, que significa ser, que non significa ser feble nin sumiso, sí, senón objetivo, imparcial, a poder ser, e coñecer as artes de negociación. Vale. No refraneiro atopamos dous aforismos que aconsellan o trato doce para acadar objetivos, desbotando, como vos dixen antes, calquera intento de descortesía e agresividade. O sea que, para negociar, hai que ter bon talante, como dicen os políticos. Claro. Bon talante é ser moi diplomático, nunca agresividade. Pero, como dixo o refraneiro, e miña naia tiña escoitado moitas veces, alguna vez, moitas veces, algunha destas frases, gáñase máis lambendo que reñendo, sí, e con vinagre non se cazan moscas. Non. Desde logo. Vale. Que tomen nota os negociadores, sí, os pactadores, os pactantes ou pactadores, pacedores, e a ver se chegan a algún sitio. Moi ben. Algún sitio, que parece que non. Parece que nos vai tocar que tocar ir volver a votar. Bueno, bueno, xa veremos, a ver. A ver, que... Outra vez pro domo. Bueno, compañeiro. José Manuel, un placer estar contigo sempre. Foi todo un igualmente, placer. Unha aperta grande. Hasta igualmente, hasta os xoves que ven. Hasta logo. Boa fin de semana. Bueno, despedimos a José Manuel con música, non? Sí, vamos a despedilo con música, que me parece que nos ten Jordi por aí preparada, que é David Salvado, Muiñeira Moronda. Só se canta quen se perde, só se perde quen se extraña. Só se canta quen se perde, só se perde quen se extraña. Canto seu corpo no bosque entre homes que se aman. Ai la la la la la la la la la. Ai la la la. Non hai luz que me deteña cando busco pola mata, non hai luz que me deteña cando busco pola mata, non hai carne que me arrombe esta carne que me abranda. Ai la la la la la la la la la. Ai la la. Cando aquilo que non teño, perdo a noite na compaña. Cando aquilo que non teño, perdo a noite na compaña. Doutros corpos que el deixou lamentando a súa falta. Ai la la la, la la la. Só